Annelerin ninnilerinden, spikerin okuduğu habere kadar, yürekte, kitapta ve sokakta, yenebilmek yalanı, anlamak sevgilim. O bir müthiş bahtiyarlık, anlamak gideni ve gelmekte olanı.